بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. Bado tuko katika babu ma jaa fi ruqa wa tamai, mlango iliyotajwa ndani yake hukumu ya zunguo na kuvaa hirizi. Bado tuko hapa. Leo insha Allah tuenda katika hadithi ya Sa'id bin Jubair radiyallahu anhu ardhah. قال سعيد بن جبير أنسيما من قطع تميمة من يكوكاتا هيريزي من إنسان كتكمانا من آدم كان أتكوى كعدل رقبة نكما أليتهر مفهوما يلهم توان بيكوان با atamwona mtu amvahirizi au mtoto akaukatilia mbali, thawabu yake atakayopata huyo mtu ni kama mtu aliacha huru na mtumwa. Thawabu kubwa sana, kubwa sana. Lakini yataka ujasiri fulani na yataka hikma fulani, kwa sababu pengine wale jamaa wametoa pesa kule, sasa leo ikatu tu hivi hivi, mara ikosekane tu, siulizwe chochote, pap kwa utaweza kupata mfano kitu kikali hivi cha kukata kama makasi, ni pa mara moja tu uje kama wazungumza na ule mtoto, basi alakuni ionekane kuko chini tu, au ikiwezekana uondoe kabisa upeleke sehemu kwamba haitoonekana tena. Kwa hiyo thawabu yake ni kubwa sana. Mtu yote ambaye kwamba atakayemkata mtu hirizi aliyokuwa nayo kwenye mwili wake, thawabu yake ni sawa na mtu ambaye ameacha mtumwa huru. Thawabu kubwa sana. Rawahu Wakia, hadithi mpokewa na Wakia. Walahu an Ibrahim, yani vile vile amepokewa kutoka kwa Wakia, akipokea kwa Ibrahim. Kanu, walikuwa wema watangulizi au walikuwa wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud, yakrahuna tamaima, walikuwa wanachukia sana hirizi, sana sana, kulaha zote, min alqurani, iwe ni hirizi iliyotengenezwa kutokana na Qurani wa ghairi dhalika, au itengenezwe kwa kitu chochote, walikuwa wanachukia sana. Wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud hawakubali kitu kama kile. Abdullah bin Mas'ud ni katika wale alisema kwamba hadha ghairu jaizin mutlaqan. Kuna kauli mbili, si sawa. Kuna kauli wengine sema kwamba ikiwa ni maathur, kama vile walivyofanya baadhi ya masahaba kuwafunga watoto wao na nini, na ina shirki yakubaliwa. Wengine sema la, hata kama ni Qurani haikubaliwi, hata kama ni Qurani haikubaliwi. Kwa hivyo wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu Allah, basi wao walikuwa chukia sana kumwona mtu amevaa hirizi aina yote, sawa ya Qur'ani au sawa ya kitu chochote kingine kama ni kipande cha mti au nini, itikadi hizo watakazojitakidi wenyewe. Wakia wa Waqi'un ibn al-Jarrah thiqatun ni mu'minifu, thiqa ni mtu mu'minifu. Sema fulanu thiqatu, fulani ni mu'minifu. Ana athiqu bihi, na ma'min. Waqi' ibn al-Jarrah imamun ni kiongozi, sahibu tasanifa, na alikuwa na vitabu vingi amevitunga. Sanafa ametunga, ameandika. Mata sanata 197 hijria. Ibrahim wal imam Ibrahim an-Nakhai thiqa, na yeye ni mu'minifu. Min kibaril fuqaha, ni moja katika ulama wakubwa sana. Mata sanata 96 ka'adili raqabatin, ay kana lahu, atakuwa anayo. Mithlu thawabi, mfano wa thawabu. Man a'taqa raqabatan, aliyacha huru mtumwa. Sasa hapa a'taqa ni kuacha huru, raqaba ni shingo. Hapa sasa ni kwamba ni katika wanavyosema wao kwa ni dhikru juzi wa iradatul kulli. Wewe shingo utayata huru vipi? Mwili mzima, ni mwili mzima. Naam, walahu ai Waqi' vile vile amepokewa kutoka Waqi' aidha vile vile asema wakanu, walikuwa yani ashaba Abdullah bin Mas'ud, wanafunzi wa Abdullah bin Mas'ud, wa hum min sadati tabi'in, na wao ni mabwana katika tabi'ina, mabwana wa kitabi'ina. Walikuwa wanachukia sana kuona watu wanaotumia hirizi, sawa itokamana na Qur'ani au kitu kingine chochote kile. Na maana al-atharaini ijmalan, maana ya hadithi mbili kwa jumla. Ya kwanza Sa'id bin Jubair, na hii riwaya ya pili, riwaya ya pili ya Waqi'. Ikhbarun ni kupashwa khabari, anna man azala, ya kwamba mtu yoyote atakayemkata au kuondoa, an insani kutokumbana manadamu, ma yualliquhu ala nafsi, chochote anachokifunga katika nafsi yake, lidaf'i al-afat, kuondoa maafa, falahu ni yake, min athawabi, miongoni mwa thawabu, mithla thawabi man a'taqa raqabatan min ar-riq, mfano wa thawabu atakayopata mwenye kupata huru mtumwa, thawabu kubwa sana. Lianna hadha al-insana, hakika huyu mwanadamu, sara amekuwa, bitaliqi tamaimi, kwa kufunga hirizi, musta'bidan lishaitani, kwa musta'bidan lishaitani, mwenye kuabudu nani? Shaitani. Ashakuwa anamwabudu shaitani na anafuata nyayo za shaitani. Fa idha qata'a anhu, anapoikata hirizi kutoka bana huyu mtu, azala anhu riqa shaitani, ataondoa mtu huyo kwenye utumwa wa shaitani, hatakuwa tena mtumwa nani? Wa shaitani. Lakini akiwa utamwachia ile hirizi awe nayo, atakuwa ni mtumwa wa shaitani. Wayuhka Ibrahimu, wayahki Ibrahimu Nakhai, na anatuhadithia, haka bimaana haddatha, ametuzungumzia Ibrahim an-Nakhai, an ba'dhi sadati tabi'in, kutokana ba'dhi ya wakubwa wa tabi'ina rahimahumullah, annahum kwamba ammamuna au annahum yuammimuna al-man'a, wa wanaeneza makatazo, min ta'liqi tamaimi, katika kuvaa hirizi, wao wanaeneza hukumu ya kuwazuia watu na kuwakataza kuvaa hirizi, walau kanat maktubatan fiha Qur'an, hata kama ile hirizi imeandikwa nini, Qur'ani fakat peke yake. Kwa nini? Saddan lidharia, kwa sababu ya kuzuia janga kabla ya kutokea. Kwa sababu ya kuzuia nini? Janga kabla ya kutokea. Sababu lau hatokatazwa yule mtu ashaingia kwenye shirki, na akishaingia kwenye shirki ashakufuru, shamaliza umri wake sasa mtu kama yule. Kwa hivyo kabla hajatokea janga la kufuru, basi mtu akatazwe ovu kama hili, saddan kuzuia, lidhariati sababu ya kupatikana majanga ya kidini au ya kidunia. Munasabatu al-atharain lilbabi dhahiratu, yani mafungamano ya hadithi mbili na mlango huu dhahira, iko wazi sana, iko wazi kabisa. Fa inna fiha hikayata, hakika muna katika hizi hadithi mbili, hikayat al-man'i, hadithi ya kuzuiwa na kukatazwa, min ta'aliqi tamaimi, kuvanini hirizi mutlaqan kwa jumla, an haulai al-ajilla, kutokamana na hawa jamaa watukufu. Jalil ni mtukufu, sahabiyun jalil, sahabi tukufu, rajulun jalil, mtukufu. Min sadati tabi'ina, kutokamana mabwana wa kitabi'ina. Ma yustafadu min al-athar, tupata nini, faida gani na funzo gani katika hizi athari mbili? Ya kwanza funzo la fadlu qat'i tabaim, fadla ya kuwakata watu hirizi. Leo utatoka kusema za vijijini huko, kienda utaona mtu mmoja pengine na hirizi tatu nne, mmoja pengine usiku apiga kelele asipige kelele tena, mmoja ya kuhifadhiwa na hasad, ngine ala kule ni nyingi, ni watu wanafanya biashara ala kule. Wale walioanza mambo kama haya ni watu wanafanya biashara, hiyo ni biashara kwao, wanapata maisha kutokana na kitu kama kile. Fadlu qat'i tamam, fadla ya kukata hirizi ikiwa katika mwili wa mtu, katlo mbali, safahamu. Lianna dhalika, hakika tendo hilo la kukata hirizi, min izalatil munkari, alaykum salaam wa rahmatullah, ni kuondoa munkar. Azala ameondoa, azala yuzilu bimaana rafa'a, yani kuondoa munkar. Na munkar nini? Kullu shay'in mukhalifin li shar'a, kila kitu kinakwenda kinyume na sharia inaitwa nini? Munkar. Kullu shay'in mukhalifin li shar'a, kila kitu ambacho kwamba kina khalifu sharia kinaitwa munkar, kinaitwa munkar. Na huku ni kuondoa munkar, wa takhlisi nasi, na kuwa safisha watu, kuwatakasa watu, mina shirki, kutokana nini? Shirki ni kitu kizuri sana, kule kukata hirizi. Mwanzo, jambo la kwanza ni kuondoa munkar, na pili kuwatakasia watu dini yao, na kuwatakasia watu ibada zao na shirki, ni kazi kubwa umefanya. Funzo la pili, tahrimu taaliqi iltamai, yani ni haramu kufunga nini? Hirizi mutlaqan kwa jumla, iwe ya Qur'ani au ya kitu kingine chochote kile. Walau kanat min alqur'ani, hata kama itakuwa imeandikwa ile hirizi ndani yake Qur'an, inda jama'atin min at-tabi'in, kwa kikundi kikubwa katika tabi'ina, sema kwamba haifai hiyo. Funzo la tatu, hirsu salaf, hirsu salaf, pupa ya wema waliotangulia, ansiyanati al-aqidati, katika kuhifadhi imani, katika kuhifadhi imani, anil khurafati, kutoka mana na mambo ya khurafa. Khurafa tuseme ni mambo yanayo kwa kinyume na akili. Si tuseme fulani amepiswa, yani maana kharaf, fulani amepiswa, yani maana yake akili yake yuko sawa, mtu mzima mathalan. Kwa hiyo ukimwambia mtu khurafi, unamwambia nini? Huna akili wewe, mwendazimu. Na si zuri hivyo kumtusi mtu, afadhali umwambia wewe bwana wa khalifu sunna kuliko kumwambia wewe una wazimu wewe. Dalili ni kwamba Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu alipokuja Hajjaj bin Yusuf Madina, kwa sababu alikuwa sehemu ya Madina ile ilikuwa tawaliwa na nani? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair alikataa kumunga mkono Yazid bin Muawiya. Yazid bin Muawiya, mimi siamini kwamba huyu bwana afaa kuongoza, akamkataa. Lakini akawa Yazid ana general mmoja mkubwa sana ambaye nani? Ni nani? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj alikuwa mtu mmoja hatari sana. Ndio ulama wasema Saiful Hajjaji wa lisanu Ibn Hazmi sayyani, upanga wa Hajjaj na ulimi wa Ibn Hazmi ni sawa. Alikuwa na maneno Ibn Hazmi ya kukata kabisa, akisema jambo Allahu akbar. Ulama wasema kwamba yeye hakulelewa chini ya ulama. Baada ya soma kidogo akajinunulia vitabu akasoma mwenyewe basi. Kwa hivyo ilmun bila adab kashajara bila thamara, elimu sokuwa na adabu kama nini? Kama mti sokuwa na matunda, ni lazima elimu ipatikane nini? Adabu. Kwa hivyo mkali sana. Siku moja aliambiwa kwamba shei, kuna kitu fulani Imamu Shafi amesema, asema laysa lahu aqlun hadha la yaquluhu insanun aqil hadha alkalam. No, amshambulia Imam Shafi, mtu mwenye akili hasemi maneno kama haya. Ushafahamu vizuri hapo kalisa. Sasa Abdullah huyu Hajjaj alipoanza kuzungumza ubaya wa Abdullah bin Zubair, kwa kuwa hakumbaya nani? Yazid bin Muawiya, hakumbaya. Sasa huyu Hajjaj akamzungumza vibaya, na wako masahaba watu wazima pale msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wazima, akiwa mmoja ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiallahu anhu akasema Abdullah bin Zubair ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi, akamtukana sana. Abdullah bin Umar akaambia kadhafta, inna Abdullah bin Zubair khairu minka, umesema urongo wewe Hajjaj, kwa sababu Abdullah bin Zubair ni bora kuliko wewe. Hajjaj asema nini? Uskut ya sheikhun kharif, nyamaza sheikh ulopiswa, umechanganyikiwa. Sasa ni tusi jamaa, au sio? Usiyafaa Waislamu kutusiana jamaa. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Ana ubaya, naam, mtu ambaye anazua katika dini si mtu mwema kweli. Sengine pia yafaa ambiwe maneno makali, kwa sababu la karama tali muftadi, hana utukufu aina yoyote muftadi wa kuheshima. Mtu yastadiriku ala sharia, anaipatiliza sharia, anaisaisha, atakuacha wewe? Sengine wajibu awekwe katika mipaka yake. Kwa hivyo masahaba radhiallahu anhu walikuwa na pupa sana katika kuhifadhi imani kutokamana na mambo yaliozuliwa. Na tulisema kwamba khurafa ni ashiyaun ma'khudhatun min amakin mukhtalifa wa laysa laha aslun fi ddin. Khurafa ni vitu vilichukuliwa sehemu tofauti tofauti zikachanganywa pamoja, wala haina msingi katika dini, haina msingi katika dini, ndio inaitwa nini? Khurafa. Ashiyaun ma'khudhatun min amakinin mukhtalifa, ashiyaun ma'khudhatun min amakinin mukhtalifa wa laysa laha aslun fid din, wa laysa laha aslun fid din. Tafahamana? Naam. Mlango mwingine ambayo yaingia katika kutubainishia vile vile shirki na hatari ya shirki ni babu man tabaraka bi shajaratin au hajarin wa nahwihima. Mlango huu inatueleza man tabaraka, mwenye kutabaruka, bi shajaratin, kwa mti, au hajarin, au jiwe, wa nahwihima, na mfano wa vitu kama hivi. Unakwenda kwenye jiwe fulani, unapapasa, waishumu huku kitakidi kwamba inabadilisha hali yako, inakubadilisha maisha. Au unakwenda kwa mti fulani, unafanya hivyo, unaomba hapo, unafanya ibada hapo, ya kwamba mti kama ule utabadilisha hali yako. Hiyo ni shirki. Utakabaraka kutokana na mti au jiwe, ni shirki hiyo. Wa qawlihi ta'ala, na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza, nipasheni habari kutokana na sanamu la Lata na kutokana na sanamu la Uzza. Na ulama asema kwamba haya majina mawili yametohozwa kutokana na majina nani? Mwenyezi Mungu. Ndio megeuza. Tuseme ukisema kwamba Allata bi maana Allah, wamegeuza. Allah badala ya kusema Allah kusema Lata. Wamegeuza. Wal Aziz wamegeuza, wal Uzza wamegeuza Aziz. Wamegeuza Aziz wakaita kwa jina la sanamu. Nipashe habari wale ambao kwamba wanaoabudu masanamu Lata na Uzza, wa manata thalithata al-ukhra, na manata sanamu watatu, sanamu hao watatu wanaoabudu hawa jamaa, masanamu watatu ni Lata na Uzza na Manata, wasalamu hawa abudiwa. Alakumu dhakaru walahu luntha, je nyinyi mwapata kile mnachokipenda na Mwenyezi Mungu mnampa ambacho makichukia? Wao wapenda nini? Wapate watoto wa kiume. Na Mwenyezi Mungu wamemtegemezea nini? Watoto wa kike. Wakasema almalaikatu banatu rahman, malaika ni wasichana wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Tilka idhan, hiyo wakati huo, qismatun, ni kigawanyo, dhiza ya dhulma. Vipi magawanya mambo? Ni kigawanyo ambacho hakina uadilifu hata kidogo, ni dhulma moja kwa moja. Mtamchagulia Mwenyezi Mungu watoto wa kike ambao nyinyi hamwapendi, mnawazika wakiwa hai, halafu nyinyi mjichagulia watoto wa kiume? Ni dhulma hiyo. Si afadhali mngemchanganyia basi kama mtulia urongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala? Lakini la, hawakufanya kitu kama kile. In hiya ma hiya, haikuwa haya masanamu. Inni ma bab, maana ya ma hiya, hazikuwa hizo masanamu. Illa asmanu, ila majina tu. Sammaitumuha, umyaita nyinyi, antum nyinyi wa abakum, na baba zenu, ma anzalallahu biha min sultan, Mwenyezi Mungu hakuteremsha hoja ya nyinyi kujichagulia masanamu na kuwapa majina kama haya. Hamuna hoja kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. In yattabi'una ma yattabi'una, hawafati isipokuwa illa dhanna isipokuwa ni dhanna, hawafati isipokuwa dhanna tu, mambo ya kudhania dhania. Wa ma tahwa al anfusu, na kinachopendwa na nafsi ndio wanaofuata wao. Wa laqad ja'ahum min rabbihim al huda, wallahi imewajia wao kutoka mola wao uongofu, kutoka na mlezi wao uongofu. Kwa hivyo ni dhulma iliyo juu sana kufanya kitu kama kile. Tilka idhan qismatun dhiza, hiyo ni kigawanyo ambacho kwamba haki kuwekewa msingi wa haki, wala hikubuniwa katika msingi wa haki. Munasabatu albabi li kitabi tauhid, mafungamano wa mlango huu na kitabu cha tauhid. Annahu, kwamba istimraru, ni kuendelea. Fi dhikri shirkiyat, katika kutaja mambo ambayo ni shirki. Ni nyingi sana, si moja. Shirkiyat ni jambo, shirk wahid, shirkiyat kathir. Mfahamu? Almunafiyati shirki, zinazopingana litauhidi upokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Almunafiya almuarida, inopingana litauhidi upokeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au kamalihi, au kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu inayotakikana, ambayo ni wajibu kwa kila moja kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa hiyo ni inafanya kule kumpokesha Mwenyezi Mungu isikamilike, itakuwa ni nusu nusu. Tabaraka, atabaruku, kutabaruku na tabaruku maana talabul barakati, kutaka baraka. Talaba ametaka, talabtu shay'an, nimetaka kitu. Talabul barakati, kutaka baraka. Warajauha, na kutarajia baraka. Wa itiqaduha, na kuamini kwamba utapata baraka, ndio yaitwa atabaruk. Mtu anaomba baraka kutokana na kitu, na anatarajia kwa baraka atapata, na anaamini kwamba baraka itapatikana, na hiyo ni shirk. Wa nahwi imana, mfano wa mambo kama haya ambayo nini, naam, yani tabaruk bi shajarati aw hajar, kutabaruk wa mti au jiwe. Wama ay ma ashbahahuma, na kitu kinachofanana vitu vile hivyo, jiwe au hajar, watakabara min buq'atin, sawa iwe ni katika ardhi, kiwanja. Buqa ni sehemu ya ardhi, au magharatin, au pango la jabali, au kabrin, au kaburi, au mashhadin, au kaburi lililojengewa, au atharin, au alama ya kitu, ima ya wali kama wanaoitakidi wao, au ni ya sahaba, au watu watukufu kwa jumla. Shafahamu, mtu kwenda kutafuta baraka haifai. Kwa hivyo unakwenda katika sehemu fulani katika ardhi, unatafuta baraka, hapa pana baraka, anzikwa wali fulani, pengine pana baraka, walipita masahaba, pengine kuna baraka, mtume kalala hapa, ina baraka, tawadha mtume sallallahu alaihi wasallam hapa, na tufanye nini? Tutawadhi. Umeona namna gani? Au magharatin, au pango. Magara nini? Pango. Shimo kwenye jabali inaitwa maghara. Au kabrin, au kaburi, au mashhadin, au kaburi lojengwa inaitwa mashhad, yani makaburi yanayojengwa inaitwa mashhad. Au atharin, au alama. Afaraitum, akhbiruni, nipasheni habari, an hadhi lasnam, kutokana masalamu haya, hal nafaat, je haya masalamu imeanza kuwafaa watu na kuwanufaisha, au dharatu, zimeanza kudhuru watu? Hazinufaishi, hazidhuru, lakini tu wamefanyiwa mitihani ya kufanya nini? wao kuabudu na kutafuta baraka kutokana na vitu kama hivi. Allat qur'a bi takhfifi la ta'i ha ta haina shadda ha wa qur'a bi tashdidihima yakwa ta ha na lam allat ta hiwesh ile mashdud. فعلى القراءة الأولى يكوانزا قرئ بتخفيف التاء اللات أو لات اللات يفيري أسيما يكوانزا هيو يلام كتوى شد ناتى كتوى فتاه بكياك هي اسم صخرتين لات نجينا لجيوة صخر نجيوة كبوة ها صخرة نجيوة كبوة بيضاء رنجياك لكوان يوبي منقوشة إليو چونغوة عليها جياك بيت نيومبا بالطائف هابو طائف طائف نيم. وعلى القراءة الثانية قراءة يابيلي أسمى هي اسم فاعل من لتا اسم فاعل كتكما نلتا نلتا مناكي نكو وشانغانيا تسمى لط الشاي بسكر شانغانيا شاي نانين نسكر كله كوروغا ييتو كوانين هو يبانا كيتو اللاتا Allata huyu bwana ni jina la mtu, kwa sababu yeye alikuwa akiwatumikia mahujaji. Wakija mahujaji, kazi yake ni kuja na samli na unga, akiwapikia uji. Atakuwa samli anachanganya na uji, anawagawanya nani wale mahujaji, watu wanakunwa. Sasa kwa kuwa anatafuta fadhila kwa Mwenyezi Mungu na khairi, ni mtu mwema yule, wale watu wakaona huu mtu afaa kuabudiwa kwa wema wote aliotenda, kwa hivyo awe ni Mungu sasa wa kuabudiwa, atengenezewe salamu. Hivi ndivyo kitu kinatoka kinjia kama ile tabaruku na nini, kwamba kulikuwa na mtu mmoja mwema, basi madamu alikuwa mwema, basi awe mwenye kuzuriwa. Yaanza hivyo, mwenye kuzuriwa, mwenye kuheshimiwa, yaanza hivyo kama mchezo. Mara ikitabaki itakuwa ni ibada tena, watu wanakwenda kufanya ibada. Mfahamu vizuri. Taib li rajulin tu kana alikuwa yalitu asawika, anachanganya uji lilhujaj na muhujaj, anachanganya uji na samli lilhujaj kuwapa mahujaj. Famata akafa faakafu ala kabrihi jamaa, wakalazimu na kubaki pale pale kwenye kaburi lake, hawataka kuondoka. Sema huyu ni mtu mwema, basi sisi tutafanya makao hasa hapa. Al-Uzza shajaratu samr, ni mti wa samr. Samr nini? Ni mtu mmoja ghaliban hutoka sehemu kame, lakini ina miba ndefu sana, na hapa nyuma ni nene ndefu sana kama hapa na huko nyuma kama kina kifundo hivi, sijui sangini to ni nyeupe. Ukiangalia sehemu kama ukienda utaipata. Sheikh Shawahi, kuna mti kama ule ipo, wale waliokwenda sehemu inaitwa Madogash Garissa, basi ukipita kuna pale paitwa Madogash, mti upatikana kwa wingi sana, sehemu kame kabisa. Ni mti inafaa sana kulima katika sehemu kame sana, haifi haraka sana na ina miba ndefu sana, ndefu kweli kweli. Hiyo ndio samr. Qad buniya hawlaha, imejengwa pambizoni mwake Uzza hiyo, majengo. Waju'ila lahi, kajaliwa hiyo Uzza astarun, imejaliwa nini? Pazia. Pazia astar ni jamu sitrin, Sitar, jam'u sitar. Astar jam'u sitar. Sitar ni pazia. Astar ni nying, ya. Fahamnya nak? Baina Makkah wa Taif. Mti huo uko wapi baina Makkah na Taif? Ukitoka Makkah nao hujafika Taif katikati hapo. Manat sanamun bil mushallal. Ni sanamu ipatikana hapo hapo pato paitwa mushallal. Na hii maana tutaangalia inshaallah baina Makkah wal Madina. Ikiwa imetukuliwa kutokamana na shulla au shulal, itakuwa ni sehemu ambayo kwamba kwa maji ka maji. Wana sehemu nyingine unaona pengine kwamba maji yatoka kwenye jabali ya Maika, kitu kama hicho ndo Arabu huita nini, shulal. Unafahamu? Lakini tutaangalia inshaallah. Tayib, athalithata al-ukhra ay dhammun laha, ni kashfa ya kukashifiwa sanamu huyu watatu, ambaye ni manat bitaakhuri, kwa kucheleweshwa. Aya almutaakhirati alwad'iyya, ilo ilo chelewa kuwekwa almiqdar, kiwango maalum imewekwa, kiwango maalum. Alakum adh-dhakaru, je watoto wa kiume ni wenu nyinyi, tajaluna lakum, munajifanyia nyinyi wenyewe, ma tuhibuna, mnachokipenda. Wa huwa adh-dhakaru, nao ni mtoto wa kiume. Walahu al-untha, tajaluna lahu al-inatha, mumjalia Mwenyezi Mungu mtoto wake ni watoto wa kike. Haithu taquluna, wakati mnaposema al-malaikatu banatu banatullah, dhiza ay jawrun, ni dhulma wa batil. Idha qulta fulanun jairun, maana zalim, utasema hadha malikun jairun, hadha malikun jahuni falme zalimu. Utasema hadhihi alqisma jaira, yani kugawanya huku ni kugawanya dhulma. Tayib, asma mujarradan tasmiya, ni majina tumeita nyi bas. Sammaytumuha min tilqa'i anfusikum, mumeita kutokamana na nafsi zenu, kutokamana na nafsi zenu. Hamukushauri mtu wala hamuna mfano ulitangulia, ni nyinyi wenyewe tu mulifikiria mkaanza kufanya nini, mkaanza kuzua majina. Min sultani hoja, sultani hoja. Kama anavyosema moja katika salafa, kullu kalimati sultani fi alqurani hujja, kila neno la sultani ukiona katika Qurani ni hujja. Na sultani vile vile nani, ni mfalme. Hata waswahili watumia, sio? Alikuwa sultani wa kule bwana, maana mfalme. Tayib, ay min hujjatin hujja wa burhanin na dalili ala uluhiyatiha, juu ya uungu wa masanamu hawa. In yattabi'una ma yattabi'una, hawafati hawa, ay laysa lahum mustanadun, hawana mategemezi. Istanada ametegemea, mustanid mategemezi. Hawana mategemezi ya kufuata, illa dhanna, isipokuwa ni dhanna. Ai husna dhannihim, kuwa na dhanna njema, bi abaihim, baba zao, kwa wamefanya hivyo, kwa kuwa na dhanna njema kwa wazee wao, basi ndio waliofikisha hapo wafuate hawa wazee, lakini hawana dalili. وما تهوى الأنفس أي حدود أنفسهم يعني ما بيندلوا نحظي نوتكوف يا نفسي ذاو في الرئاسة كتك كوبيندا أكوبوا نوتوالا أكوبوا رئاسة نوتوالا الهدى إرسال الرسل نكواتوما ميتوما بالحجة كوحجة الواضحة زلزوازي والحق المنير نحفي enye nuru haq. Maana alijmali lilayat ya haju taala almushrikina, anawahoji Mwenyezi Mungu washirikina, fi ibadatihim, anawahoji na kuwajadili Mwenyezi Mungu وشركين في عبادتهم كتك عبادة زاو ما لا يعقل يقول كنا مامو أمبايو هينجي كن يأكل ولا يفهمك من هذه كتك هي الأوثان الثلاث نكوابود ولا مسنام واتات ماذا أجدتم ماذا وجدتم أحسن ماذا وجدتم يونانيني أو ماذا أوجدتم وجدتهم أو كده ملتشو كيوم بانيني ويوبخهم على جورهم أنا وزوما نقوتيهيلا يويا ظلم زاو في القسمة كتكا بغواني الله سبحانه وتعالى أمي وكسيركيا كانزا كوزوما يويا ظلم لفنيا كتكا بغواني حيث نزهوا أنفسهم وكتوا لبزي تكاسا نفس زاو في الإن عن الإناث كتكبانا وتطوى كيكي wametakasa nafsi yao tukambana watu siasa hataki watu wakiki wajaaluha lillah watu wakiki wakajalia ni wa Mwenyezi Mungu thumma yutalimuhum bilburhan kisha Mwenyezi Mungu akawataka walete hoja ala sihati ibadati hadhi lasnam husihi kuabudiwa masanamu hawa leteni dalili ya kusii kuabudiwa masanamu haya wayubayinu na yubayinisha mizimu anna dhanna kwamba dhanna waragabata nufusi na mahpenzi ya nafsi la yakunani hujjatan ala hadha almatlab hizi kuwa ni hujja juu ya matakwa hayo waliotaka wenyewe hizi kuwa أعيز قوما نحج وإنما الحجة كسرين حجة في ذلك كيو ما جاءت به الرسل ياله ولو كجانا ومتوم عليهم الصلاة والسلام من البراهين حجة الواضحة لوازي والحجج القاطعة نحجة زي زبني ومسينجي يقيني على وجوب عبادة الله جو يولزمكم عبود من يزمك وحده بكياك وترك عبادة الأصنام نكواتش عبادة مسلام مناسبة الآيات للباب ما فنغمان آيزي نملاقه من تبرك بشجرة أو حجر أو نحمه أو نحمهما أن فيها تعريم التبرك هنا كتكهي حديثي وحرام يا كتبركم انتم بلا اشجار كواميتي ولا احجار نماوي واعتباره نكويزينغاتيا نكويانغاليا شركا كوارينيني ني شرك فان عباد هذه الاصنام حقيقه ولا ونوابود مسلام هيا المذكوره ذلزوتاجوا انما كانوا يعتقدون حقيقة سنين والقوة كياميني حصول بركتي كبات بركة منها كتقبانا مسلام كبان بتعظيمها وكوزي تكوزا ودعائها نكوزي يومبا فالتبرك بالقبور كتبارك نمكبور كتبرك باللات نسوى نكتبرك نلات وبالأحجار والأشجار نكتبرك نميت نماو كتبرك بالعزة ومنات كما كتبرك وعزة نمنات حوانا تفر ما يستفاد من الآيات تبت مفنزو جاني كتك آية هزو وانزا أن تبرك بالأشجار والأحجار الشرك كتفتبرك kutokamana na miti na mawe ni nini? ni shirki. Funzo la pili, mashruiatu mujadalati lil mushrikin, ni katika sharia kuwajadili washirikina. wajadili washirikina katika sharia, lakini liibtali shirki, kwa sababu ya kubatilisha shirki walionayo, wa taqriri tauhid, na kuthibitisha upweke wa nani, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yafaa kujadiliana na washirikina katika ile batili zao, lakini uwe ni mtu una hujja, unajua hizo shirki zao, na unajua namna ya kuzibatilisha, na unajua namna ya kusimamisha hoja ya upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala anaifaa kuabudiwa. Tatu, anna alhukma la yathbut, kwamba hukumu yoyote haithibiti kuwa hukumu illa bidalili, hupatikana nini? Dalili. Hakuna kitu kinaitwa hukumu ya kisharia kabisa illa ithibiti kwa nini? Kwa dalili. Tena iwe mima anzala Allah, miongoni ma hukumu alizoziteremsha Mwenyezi Mungu, la mujarrada dhann, si dhanna tu peke yake. Na huwezi kutukua hukumu kutokamana na dhanna tu, umedhania kwamba hiki kitu kizuri basi ukiabudu. Wa hawa nafsi, na matamanio ya nafsi, hukumu haitukuliwi katika matamanio ya nafsi. Na yote mawili kwa wakati wetu ipo, na yote mawili katika wakati wetu inapatikana. Mtu akwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameamrisha majaza bad'uhu jaza istimraruhu, achini kaida kiusuli, majaza bad'uhu, kitu chochote ambacho kinafaa kukianzisha jaza istimraruhu, yafa iendelee. Hakuna ruhusa kuizuia kitu kama kile, madamu kulikuwa na ruhusa ya kukianzisha. Swali, hiyo ruhusa aliyotoa ni nani? Basi hata ukianzisha kitu kama kile, hamna. Majaza bad'uhu, chochote ambacho kinachofaa kuanzishwa. Sasa hakuna dalili hapa, bali hawa nafsi. Jaza istimraruhu, yafaa kufanyaje? Kuendelea pasi na kupingwa kitu kama kile. Mfano wake ni Mtume kapigiwa mtare, sio kwenye kitu, sio? Basi madamu ulianza wakati wa Mtume, yafaa endelee. Abu Hafs, sikia hapo. Mtume, masahaba si walimwekea nadhiri kwamba atampigia tare juu ya kitwa? Naam, akakubali, ndio jaza badu, ilifaa kuanzishwa kitu kama kile. Sasa jaza istimraru huu ni halali kuendelea, sasa jimwapingani mfano ni, angalia wapiga mifano tofauti. Akwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, imam akisema waladhalin, maamu asemeni amin. Kwa hivyo mtu yeyote anaposali anaruhusiwa kusema amin ukisikia maombi. Majaza baduhu jaza istimraru, ndio ikawa sasa hata maamuma waweza kusema amin. Ikimalizwa swala pia mtu alete dua aseme amin, ishaanza. Situsema amin, ishaanza. Haya mambo haya kipuzi, ndio mambo ambayo kwamba wanaokwenda na hawa wenye koti nene hawa wafikiri kama ametia vyuma huko, amenenepa kama wale watezaji mpira wale wa kunyaka zile na kwenda mbio, sijui antia vyuma huko. Mfano wake ni wachawana kwamba ni hujja kapatia ya khi. Wapi kusema baada ya waladhalin amin na kuleta dua baada ya sala, ni wapi na wapi? Aina alqiyas, wapi kuwakisia kitu gani katika kitu gani katika mambo tu mambo ya ajabu. Tutafahamu vizuri, hakuna hukumu yote katika sharia itakayozingatiwa kwamba ni hukumu ila ipatikane dalili. Kwa sababu nini? Alahkam tawqifia, hukumu zote inasangaa juu ya dalili. Hiko dalili ahla wasa, hakuna dalili kwenda nayo, nipe dalili basi. Tufahamu vizuri, arba'a funzulainna anna Allah qad aqama al-hujjata. Mwenyezi Mungu amesimamisha hoja bima arsala, kwa kile alichotumiliza mina rusuli kutokamana na mitume. Wa anzala, na katanusha min kutubi vitabu. Khalas, asha siasa wasimamisha hukumu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawana hoja ya kuzua mambo. Kwa hivyo tuambiwa al-aslu fil ibadati al-man'u. Kimsingi ibada yote hairuhusiwi mtu kufanya, haram, haifai. Illa idha dalla alayhi dalil, illa ikija dalili kutonesha kwamba hii nini ni ibada. Mungu anasema ni ibada, mtu anasema ni ibada. Kabla ya hapo, hata kama imeelekea kwa ni ibada, si ruhusa kuifanya kwa sababu hakuna dalili. Subhan, al-aslu fil ibadati al-man'u. Kimsingi kitu kinaoipa ibada ni mamnu, haifai, mpaka ithibiti nini kwa dalili kutoka Mwenyezi Mungu na mtume, tuseme hii ni ibada, imeithibiti na tutafanya. Tufahamu vizuri. An Abi Waqid al-Layth, hadithi ni mashhuri sana, hadithi ya Abi Waqid al-Layth. Qala, sema kharajna, tulitoka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mtume, ila Hunain, tukaenda Hunain, sehemu inaitwa Hunain, ni mji huo. Mpaka sasa mji huo hainapatikana, ni karibu na Madina lakini mbali kidogo. Wale wanafunzi ambao soma jamii Islam wanakwenda katika zile safari zao za nini, za kujua zile maalim, zile sehemu muhimu sana katika tarehe, wanakwenda Khaiba, wanakwenda. طيب سمو نحن نسيس حدثاء احد بالكفر, tumetoka katika ukafiri muda karibu na ni wageni katika dini ya Kiislamu. Walil mushrikina, na washirikina wanayo sidratun mkunazi, yakifuna indaha, walazimu kwenye mti kama ule na kukaa hapo hapo. Wayanutuna, waangika biha kwa mti kama ule, aslihatahum, silaha zao. Ni chaja hiyo, takuwa silaha unayangika pale kwenye mti. Yukalu laha, inaitwa dhatu anwatin, mti wenye mataga mengi sana. Anwati bimaana furu wa ghusun. Famararna, tukapita bisidratin mkunazi, tukaipitia mkunazi. Fakuna, tukasema ya Rasulullah, kwa sababu sisi tulipokuwa katika ujahilia tulikuwa tufanya kitu kama kile, tulipoona mkunazi ule basi tukaja na tukaja tukakumbuka ile mambo tulikuwa tukayafanya kabla ya Uislamu. Wakamwambia ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwati, tutafutie na sisi mti yenye mataga, tuangike silaha. Kama lahum dhatu anwatin, kama wanavumilika wale washirikina mti wa mkunazi wenye nini, mataga mengi sana ya watu kwenda kuangika silaha zao ili wabarikiwe na washindi. Upo? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema, aliposema hivi hakusema kwamba hawa ni wageni katika Uislamu, wataka kupakwa pakwa mafuta, hawajua bwana, hiyo haifai bwana, ni haramu bwana. Hikma, takhimani hikma, watu wengine hikma itukulia ni nini, nini hikma kwao? Yani kumbembeleza mtu, basi bana, si hivyo bana, ni hivyo bana, hiyo si hikma hii. Na mtume akawaambia, Allahu akbar, amestajabu, Mungu ni mkubwa. Innaha sunanu, hakika haya mliosema ndiyo mwendo na njia ya nani, ya wale walotangulia kabla yenu. Hivi ndivyo walivyokuwa wao. Hawa washirikina wamesema kwamba wana miti, mti kama ule una mataga, waangika silaha ili wapate nguvu na ushindi na baraka. Hii ni mwendo na njia ya wale makafiri. Kultu, mumesema, waladhi nafsi biyadi, na apa kwa Mungu aliyemiliki nafsi yangu katika mkono wake, كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما بنو إسرائيل ومنان موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آله وميهوك بحاري بانا ميزموك وشا بحاري كوبوا كوركوين وابيتا وينزا ولي وميزوانا بحاري وكابيتا وسلام سالمين كمبيلي pepesi ya ukafiri na shirki zimejaa kwenye akili zao. Pa wakakumbuka ijalana ilahan kama lahum aliha. Sitotaka ya Rasulullah utufanyie waungu kule tuendako tupate waungu wengi sana tuwashinde hawa, wao wana Mungu mmoja tu. Angalia ndio tukasema kwamba yale mazoea zamani ni hatari. Mazoea ya zamani hatari. Ndio Waarabu wakwambia qat'u al-'adati 'adawa. Kukata mwendo na ada uliokuwa nao ni adui. Na mpaka utete na nafsi yako na wewe sio ushazoea. Tukulia mathalan wewe tangu ulipozaliwa kupata akili siku ya Ijumaa mara biriani nyumbani. Sasa ukaa huli tena sasa wewe itakuwa ada hii itakuwaje sasa tena? Weona kama dini imewekwa na babu au baba. Kwa kuwa sasa kwa ni dini sasa tena kula biriani siku ya Ijumaa nani kaiweka? Hakuna mtu. Qatul adati adawa. Ni maalum. Ijaallana tujalie mtume ilahan Mungu kama lahum aliha kama anavyo walivyo navyo waungu. Qala innakum qaumun tajhal. Hakini ni watu wapumbavu kabisa, msokuwa na akili. Tume Mwenyezi Mungu akuwa mkali, yaani mpaka sasa hamujapata ule ukubwa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake. Wale wameangamizwa, sisi tukapita pale kama barabara ya kawaida, bado tu mkali na pepesi za kishetani. Bali nyinyi wallahi ni watu wapumbavu, hamna akili. Mungu pia ajua kutukana, unajua? Atukana sha. Lakini atukana wale wanaostahili kutukanwa. Bwana hao bwana watukana watu, Mungu pia iwatukane. Watukane. Tukana. Hiyo hapa. Innakum qaumun tajhalun. Nyinyi ni watu wapumbavu. Si tusi hilo. Tusi sha. Ikifika wakati wake, sio kwamba ndio ada la, ikifika wakati wake na wewe rusha mishale, si basi. Tufahamian la tarkabunna wallahi mutafata sana na man kana qablakum, mwendo na ada waliokuwa kabla yenu. Rawahu Tirmidhi wa sahaha hadithi, amepokea Imam Tirmidhi na ni sahih hadithi, ni sahih. Naam, naona kwamba wakati imefika wakati au tumalize hii hadithi au vipi?